Book 2 33 33 33 في محطة القطار بتحنات هركبة بتحنات هركبة متى يسافر القطار التالي إلى برلين؟ متى يوصلت الركبة الباء لبرلين؟ متى يوصلت الركبة الباء لبرلين؟ متى يسافر القطار التالي إلى باريس؟ متى يوصلت الركبة الباء لباريس؟ متى يوصلت الركبة الباء لباريس؟ متى يسافر القطار التالي إلى لندن؟ متى يوصلت الركبة الباء للندن؟ متى يوصلت الركبة الباء للندن؟ في أي ساعة يسافر القطار إلى وورسو؟ بأيزو شاعة يوصلت الركبة لوارشا؟ באיזו שעה יוצאת הרכבת לוורשה? في أي ساعة يسافر القطار إلى ستوكهولم? באיזו שעה יוצאת הרכבת לשטוקהולם? באיזו שעה יוצאת הרכבת לשטוקהולם? في أي ساعة يسافر القطار إلى بودابست? באיזו שעה יוצאת הרכבת לבודפסט? באיזו שעה יוצאת הרכבת לבודפסט? من فضلك تذكرة سفر إلى مدريد. אני רוצה לקנות כרטיס למדריד. אני רוצה לקנות כרטיס למדריד. من فضلك תזכרה ספר إلى פראג. אני רוצה לקנות כרטיס לפראג. אני רוצה לקנות כרטיס לפראג. من فضلك תזכרה ספר إلى ברן. אני רוצה לקנות כרטיס לברן. אני רוצה לקנות כרטיס לברן. متى يوصل القطار إلى فيينا؟ באיזו שעה מגיעה הרכבת לווינה؟ באיזו שעה מגיעה הרכבת לווינה؟ متى يصل القطار إلى موسكو؟ באיזו שעה מגיעה הרכבת למוסקבה؟ באיזו שעה מגיעה הרכבת למוסקבה؟ متى يصل القطار إلى أمستردام؟ באיזו שעה מגיעה הרכבת לאמסטרדם؟ באיזו שעה מגיעה הרכבת לאמסטרדם؟ هل يجب علي أن أبدل القطار في السفر؟ אצטרך להחליף רכבות؟ אצטרך להחליף רכבות؟ من أي رصيف يغادر القطار؟ מאיזה רציף יוצאת הרכבת؟ מאיזה רציף יוצאת הרכבת؟ هل توجد عربات نوم بالقطار؟ יש ברכבת קרון שינה؟ יש ברכבת קרון שינה؟ من فضلك تذكرة ذهاب فقط إلى بروكسل. أني צריך כרטיס הלוך לבריסל. أني צריכה כרטיס הלוך לבריסל. من فضلك تذكرة ذهاب وعودة إلى كوبنهاجن. أني רוצה כרטיס חזור מקופנהגן. אני רוצה כרטיס חזור מקופנהגן. בכם אל-סריר פי ערבת אל-נום? כמה עולה מקום בקרון השינה? כמה עולה מקום בקרון שינה?